راه ما راه غرب راه بهروزیش اتحاد اتحاد رمز پیروزیش صلح و آزادی جاودان غم جهان خوش باد یادگار خون عاشقان ای بهار ای بهار با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. همونطوری که شما در جریان رویدادهای اخیر ایران هستید، در 22 خرداد جاری میلیون ها نفر از مردم ایران به پای صندوق های رأی رفتن تا از میان 4 کاندیدای مورد تایید نظام و شورای نگهبان یکی را به ریاست جمهوری برگزینند. بنا به شواهد و دلایل قاطع بیش از 30 میلیون از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور به میرحسین موسوی و مهدی کهروبی رأی دادند و تعداد آرای آقای موسوی بیش از 20 میلیون بوده است. در حالی که مردم خود را برای جشن پیروزی آماده می کردند، احمدی نژاد به اتکای باندهای نظامی و امنیتی با پشتیبانی شخص خامنه‌ای دست به کودتای انتخاباتی زدند و در مقابل چشمان متعجب میلیون‌ها ایرانی وزارت کشور رژیم احمدی نژاد را که کل آرایش کمتر از 5 میلیون نفر بوده است به عنوان پیروز انتخابات اعلام نمود. مردم غیور کشورمان در اعتراض به این تقلب بزرگ و بیشرمانه به خیابان‌ها آمدند و خواستار ابطال نتایج ساختگی انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم شدند. دولت کودتاچی احمدی نژاد به جای توجه به اعتراض و درخواست مبرم مردم به سلاح و سرکوب متوسل شده و طی روزهای گذشته هزاران نفر به دست نیروهای وحشی ضد شورش و گارد ویژه جمهوری اسلامی ده ها تن کشته و صدها تن مجروح شدند و صدها تن دستگیر گردیدند. بنا به شاهدین در ایران، مرگ بر دیکتاتوری بانگ فریاد میلیون ها ایرانی در شبهای گذشته، به خصوص شب گذشته، سراسر جهان به خصوص شهرهای مهم ایران بوده است. آخرین خبرها بنا به گزارش CNN روز گذشته در تهران 19 نفر به شهادت رسیدند، اما بنا به گزارش های تایید نشده 150 نفر به شهادت رسیدند. با گرامی داشت خاطره هموطنان ما که به دست دشقیمان حکومت فاشیستی به شهادت رسیدن، برنامه امروز رادیو البرز و هفته آینده به رویدادهای مهم ایران اختصاص خواهد داشت. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. ایران ایران Morning. پیان گشت همیر آیت بابه از چاق شجر برخواست آبان چد بابه مزدور سفر حسرت من گشت علاقه بگذر به کشاوندر از رود سمابه در دیده من بنگر در یاچه سابه خاک بر افلاک رسندیم خاک عرب از شرق وقتا خدرندیم دریان شمالی را بر شرق نشندیم من بحر جنوبی به فلک گرد کشندیم در چین خودن بلبل هم قیبت ما بود در مصر و عدم روز یک شنبه 31 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 21 یونی 2009 میلادی تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. آمارای زد نقیزی از کشته شدگان و مجروحین از ایران میرسه، اما بنا به گزارش CNN روز گذشته 19 تن در ایران به شهادت رسیدن، اما بنا به گزارش‌های تایید نشده گفته میشه که 150 نفر در تهران روز گذشته به شهادت رسیدن. نیروهای پلیس عصر شنبه عصر گذشته با بستن بسیاری از خیابان‌های اصلی و مرکزی تهران اقدام به پرتاب گاز اشکاور به سوی تظاهرکنندگان کردند و این مناطق به محل درگیری میان پلیس و معترضان تبدیل شد. شاهدان عینی در تهران میگن که پلیس ضد شورش خیابان‌های انقلاب، کریمخان زن، میدان فردوسی، بلوار کشاورز، خیابان آزادی را به شدت تحت کنترل خود دارند و هزاران پلیس و نیروهای بسیج برای مقابله با تظاهرکنندگان به نتیجه انتخابات در این مناطق مستقر بودند. خیابان آزادی تهران از سوی نیروهای پلیس بسته شد و مردم در این مسیر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گزارش ها حاکی است که بیمارستان های اطراف این خیابان پر از مجروح است و صحنه‌های نگران کننده ای را به وجود آورده بود. نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گاز اشکاور کرده و دود سراسر این منطقه را فرا گرفته است. نیروهای لباس شخصی و بسیجی که به انواع سلاح سرد و گرم مجهز بودند، علاوه بر ضرب و شتم شدید افراد، اونها را دستگیر کرده و حتی اونها را پشت صندوق عقب ماشین‌های خود انداختند. تظاهرکنندگان در خیابان‌های امیرآباد شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند و پلیس و لباس شخصی ها با شکستن شیشه‌های خانه‌هایی که معترضان را به پناه می‌دادند به درون خانه‌ها گاز اشک‌آور پرتاب کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده از درگیری‌های روز گذشته، این نیروها حتی با شکستن درهای خانه به درون آنها هجوم برده و افراد را بازداشت می‌کردند. گزارش یکی از شاهدان عینی حاکیه که بیرون پمپ بنزین خیابان امیرآباد روبروی مسجد امیر آتش زده شده است. وی افزود که از دور صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهر تهران در پرواز هستند و صدای آمبولانس به طور مرتب به گوش می‌رسد. تصاویر و فیلم‌های فراوان منتشر شده از حوادث روز گذشته نشان می‌ده که بسیاری از خیابان‌های مرکزی از گاز اشک‌آور پوشیده شده و دود همه جا را فرا گرفته. تصاویری که افراد در وبسایت‌های مختلف از جمله یوتیوب فرستاده میشه، گفته شد که در این حوادث تعداد زیادی کشته شدند. از سوی دیگر نیروی انتظامی با استفاده از خودروهای آب‌پاش به روی تظاهرکنندگان آب ریخته و سعی کردند آنها را متورق کنند، ولی معترضان با استفاده از سنگ و میله‌های آهنی به مقابله با آنها پرداختند. گزارش شاهدان عینی حاکی هست که تهران روز گذشته چهره کاملا امنیتی و پلیسی به خود گرفته بود. هنوز مشخص نیست که روند وقایع به کدام سو خواهد رفت. شنوندگان گرامی، توجه شما را به فیلمی که من دارم از توی یوتیوب میبینم، البته شما صدای این فیلم را خواهید شنید، در رابطه با بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور هست که دو شب گذشته در تهران صورت گرفته و شخصی این شب را توصیف میکنه که اینجا کجاست. میدونم که با شنیدن صدای این فیلم ناراحت میشید، اما برای گرامی داشته خاطره هموطنان ما که روز گذشته یا روزهای گذشته در ایران به دست دشخیمان حکومت فاشیستی به شهادت رسیدن، بد نیست که صدای این هموطنم بشنویم. تا چند لحظه دیگر. جمعه 29 خرداد 1388، فردا شنبه، فردا روز سرمنگستان این شب صدای الله اکبر بلندتر و بلندتر از شبهای قبل شنیده میشه. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست که همه چی روش بسته شده؟ اینجا کجاست که مردم فقط دارن خدا رو صدا میزنن؟ اینجا کجاست که هر شب صدای الله اکبرش بلندتر و بلندتر میشه؟ اینجا هر روز منتظرم که شب بشه ببینم صدای الله اکبر بلندتر میشه، بیشتر میشه یا نه. تمام نمیدونم از خود میگرم اینجا کجاست که من از مظلوم گیر افتادیم. اینجا کجاست که کسی ما رو یاری نمی کنه. اینجا کجا جوان هاش ریخت امشه و مردم تی خیابون وای میسن نماز میخونن روی همون خونه وای میسن نماز میخونن. اینجا کجاست که مردمش عروس و باش خطاب میشن؟ اینجا کجاست؟ میخوایم بگم اینجا ایرانه، اینجا سرزمین من و توه. اینجا ایرانه، شمی ها بجا یاد یا جمعه 29 خرداد 1388 فردا شنبه، فردا روز فرمانی سازی. این شب صدای الله اکبر بلندتر و بلندتر از شبای قبل شنیده میشه. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست که همه چی روش بسته شده؟ اینجا کجاست که مردم فقط دارن خدا رو صدا میزنن؟ اینجا کجاست که هر شب صدای الله اکبرش بلندتر و بلندتر میشه؟ هر روز منتظرم که شب بشه ببینم صدای الله اکبر بلندتر میشه، بیشتر میشه یا نه. تن من میلرزه، نمیدونم خدا هم میلرزه یا نه. اینجا کجاست که من قد مظلوم گیر افتادیم؟ اینجا کجاست که کسی ما رو یاری نمی کنه؟ اینجا کجاست که ما فقط با سکوت خودمون داریم صدامون رو به گوش دنیا می رسونیم؟ اینجا کجاست که خونه جووناش ریخت میشه و مردم تو خیابون وای میسن نماز می خونه؟ روی همون خونه وای میسن نماز میخونم. اینجا کجاست که مردمش عروس و باش خطاب میشن؟ اینجا کجاست؟ میخوایم بگم اینجا ایرانه، اینجا سرزمین من و توه. اینجا ایرانه، thank you. نیروهای امنیتی گفت حتی اگر به شهادت برسد عقب نشینی نمی کند. میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری شنبه دیروز در جمع هواداران خود حاضر شد و به گزارش خبرگزاری رویترز از آنها خواسته در صورتی که مقام جمهوری اسلامی او را بازداشت کردند اعتصاب سراسری در ایران برقرار شود. آقای موسوی همچنین در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی او منتشر شده بر اعتقاد راسخ خود مبنی بر باطل بودن انتخابات ریاست جمهوری و عزمش برای استیفای حقوق مردم پافشاری کرده است. این واکنش مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی بود که در نماز جمعه گفته بود مسئولیت هر گونه اعتراضی متوجه نامزدهایی است که نتیجه انتخابات را قبول ندارند. آقای موسوی که خواهان ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات دیگری است، در بیانیه خود بار دیگر میزان تقلب و جابجایی آرا در انتخابات را عظیم دانسته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دولت ایران خواست خشونت‌ها و برخوردهای غیرمنصفانه با مردم خود را متوقف کند. در بیانیه‌ای که ساعتی پیش منتشر شد، آقای اوباما گفت حقوق جهان شمول برگزاری اجتماعات و آزادی بیان باید محترم شمرده شود. او همچنین گفت ایالات متحده در کنار همه کسانی که در جستجوی این حقوق هستند می‌ایستد. بیانیه رئیس جمهوری آمریکا همزمان با سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران منتشر شد. جمعی از حقوقدانان و استادان دانشگاه‌های ایران در بیانیه نگرانی عمیق خود را از فراگیر شدن درگیری‌ها در روزهای اخیر در ایران ابراز کردند. در بخش از این بیانیه با اشاره به چگونگی شکل‌گیری اعتراضات مردمی آمده، این روزها اقدامات خشونت‌آمیز و به گفته این بیانیه غیر مسئولانه در رویارویی با اعتراض‌های مردمی امنیت، جان و مال مردم را به خطر انداخته است. این بیانیه از تیراندازی به سوی مردم، کشته شدن تعدادی از شهروندان، سرگردانی خانواده مجروحان برای پیدا کردن بستگان خود، ضرب و جرح شهروندان به بهانه برقراری نظم و امنیت به عنوان گوشه‌ای از این موارد نام برده است. این حقوقدانان در بیانیه خود سیاست‌های صدا و سیما و رسانه‌های دولتی را به نوشته این بیانیه غیر مسئولانه خوانده و این رسانه‌ها را متهم به همصدا شدن در تشدید خشونت در فضای جامعه کردند. آخرین خبرها را از پارسا شمس شنیدیم. آقای اوباما در یک هفته گذشته بارها درباره حوادث ایران پس از اعلام نتایج انتخابات روز 22 خرداد سخن گفته، ولی از ابراز نظری که نشانه دخالت در امور داخلی ایران تلقی شود خودداری کرده است. وی در بیانیه خود گفت ما از رهبران ایران می‌خواهیم که همه اقدامات خشن و ناعادلانه علیه مردم خود را متوقف کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود حقوق جهان شمول آزادی بیان و اجتماعات باید محترم شمرده شود و آمریکا در کنار کسانی که خواهان این آزادی‌ها هستند ایستاده است. وی در بیانیه خود گفت سرکوب اندیشه‌ها نمی‌تواند آنها را از بین ببرد. به گفته آقای اوباما مردم ایران در نهایت درباره اقدامات حکومتشان قضاوت خواهند کرد. اگر حکومت ایران خواهان احترام جامعه بین المللی است، باید به جایگاه مردم خود احترام بگذارد و با رضایت آنها حکومت کند، نه با تهدید. آقای اوباما گفت من به این مسئله اعتقاد دارم، جامعه جهانی به این موضوع باور دارد و اکنون ما شاهد خواست عادلانه مردم ایران هستیم و آن را دنبال می‌کنیم. باراک اوباما تأکید کرد حکومت ایران باید درک کند که جهان اوضاع ایران را زیر نظر دارد. گزارش خبرگزاری ها حاکی است که رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی تحولات ایران با مشاوران خود در کاخ سفید دیدار کرده است. شنونده گزارش آرمان مصطفی بودید. اما روز شنبه در حالی که گارد ویژه نیروی انتظامی، بسیجی‌ها و نیروهای معروف به لباس شخصی‌ها در خیابان‌های تهران سرگرم حمله به هزاران تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بودند، میرحسین موسوی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب این انتخابات پنجمین بیانیه خود خطاب به ملت ایران را منتشر کرد. بیانیه‌ای که به نظر می‌رسد در آن آقای موسوی به برخی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داده است. محمد زرقامی نکات اصلی پنجمین بیانیه میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری خطاب به ملت ایران را به آگاهی می‌رساند. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در بیانیه اعلام کرده است که روند تحولات سیاسی برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت است. آقای موسوی در بیانیه پنجم خود اعلام کرده است که بر اعتقاد خود مبنی بر ابطال انتخابات پافشاری می کند و به هواداران خود توصیه کرده است نگذارند که دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسلامی را از آنها بربایند. او تصریح کرده است ما به دستاندرکاران توصیه می‌کنیم برای برقراری آرامش در خیابان‌ها مطابق اصل 27 قانون اساسی امکان تجمع‌های مسالمت‌آمیز را نه تنها فراهم کنند بلکه چنین گردهمایی‌هایی را تشویق کنند و صدا و سیما را از قید بدگویی‌ها و یک طرفه عمل کردن‌ها رها سازند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با هشدار نسبت به تظاهرات‌های خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات از نامزدهای معترض خواسته بود تا از طریق قانونی شکایت‌های خود را پیگیری کنند. اگر خاتمه ندم اون وقت مسئولیت تبعات اون هرج و مرج اون به عهده اونهاست. این در حالی است که میرحسین موسوی در بیانیه روز شنبه خود بدون اشاره به اظهارات آقای خامنه‌ای تأکید کرده است از ما خواسته می‌شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، حال آنکه این شورا در عملکرد خود چه قبل چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بی‌طرفی خود را به اثبات رسانده است و نخستین اصل در هر داوری رعایت بی‌طرفی است. آقای موسوی افزوده است بر اعتقاد راسخ خیش مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم پای می فشارم و علارغم توانایی های اندکی که در اختیار دارم بر این باورم که انگیزه و خلاقیت شما مردم همچنان می تواند حقوق مشروعتان را در چهره های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند. آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه با سه گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری که در 22 خرداد ماه جاری برگزار شد نامزدهای معترض را مسئول خونریزی‌های احتمالی دانسته بود. کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. این را هر کسی که دست‌اندرکار مسائل انتخابات هست آگاه از مسائل انتخابات اینو تصدیق میکنه، اون هم در حد 11 میلیون تفاوت، یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار 500 هزار. اما میرحسین موسوی در بیانیه خود به طور غیر مستقیم به برخی اظهارات آقای خامنه ای پاسخ گفته است. آقای موسوی گفته است این جانب همچنان قویاً اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است که باید به صورتی بی‌طرفانه از طریق یک هیئت مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد، نه آن که پیشاپیش امکان ثمر بخش بودن آن منتفی اعلام شود یا با طرح احتمال خونریزی مردم از هر گونه راهپیمایی و تظاهرات باز داشته شوند. این جانب چون به صحنه می‌نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی فراتر از تحمیل یک دولت ناخواسته به ملت که تحمیل نوع جدیدی از زندگی سیاسی بر کشور می‌بینم. میرحسین موسوی خطاب به هوادارانش گفته که مطمئن باشند او همواره در کنار آنها خواهد ماند. این کاندیدای اصلاح طلب همچنین افزوده است ما در این راه با بسیجی روبرو نیستیم، بسیجی برادر ماست. ما در این راه با سپاهی روبرو نیستیم، سپاهی حافظ انقلاب و نظام ماست. ما با ارتش روبرو نیستیم، ارتش حافظ مرزهای ماست. ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قانونی آن روبرو نیستیم، این ساختار حافظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ماست. ما با کجروی ها و دروغگویی های روبرو هستیم و در پی اصلاح آنیم، اصلاحی با برگشت به اصول ناب انقلاب اسلامی. محمد زرقامی بود که برخی از نکات پنجمین بیانیه میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران را به آگاهی می‌رساند. به رادیو فردا گوش می‌کنید. همونطوری که شنیدید گزارش مستقیم رادیو فردا بود که برای شما پخش کردم که آخرین خبرهای ایران رو شما در جریان قرار بگیرید. همونطوری که در شهرهای مهم ایران تظاهرات مختلفی صورت گرفت، در شهرهای مهم اروپایی تظاهرات انبوی ایرانیان در اعتراض به نظام حاکم بر ایران تظاهرات اعتراضی کردن، به خصوص مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مهم اروپا از جمله شهر کوپنهاگ. بارها هفته گذشته تظاهراتی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران و همچنین در شهر کوپنهاگ مقابل پارلمان دانمارک و میدان شهرداری شهر کوپنهاگ و همچنین در شهر اودنسه و شهر آهوس جلوی شهرداری آهوس تظاهراتی برگزار شد. یادآوری میکنم که بعد از ظهر امروز ساعت 7 بعد از ظهر ساعت 19 به پاس احترام گرامی داشت خاطره هموطنانی که به دست دشقیمان حکومت فاشیسم مذهبی در ایران به شهادت رسیدن، جهت احترام به این شهدا قراره که ساعت 7 بعد از ظهر در مقابل شهرداری آهوس با روشن کردن شمع و سکوت خاطره این عزیزان رو گرامی بدارن. اون که صدای من رو میشنون میتونن به هموطنانی که در شهر آهوس ساکن هستن و به رادیو گوش نمیدن میتونید به اونا اعلام بکنید و در این مراسم حضور به هم برسانند. در ادامه برنامه امروز ما تظاهرات مختلفی از شهرهای مهم اروپا و شهر کوپنهاگ تظاهراتی که انجام شد به آگاهی شما خواهم رسوند. با ما باشید تا ساعت 11. یادآوری میکنم رأس ساعت 9:30 بامداد و 10:30 بامداد خبرهای خلاصه رادیو فردا را به آگاهی شما خواهم رسوند. با ما باشید تا ساعت 11. نه چیزی که خیلی نگیم برم شلان بابو بگیرم نه بابا بلا آخی برو خطر نگیم خواهد Yeah. حمله گارد ویژه در شیراز است که صدای تظاهر کنندگان را در شهر شیراز میشنوید. حمله وحشیانه گارد ویژه دشخیمان حکومت فاشیسم مذهبی به مردم بیدفاع شهر شیراز که در حمله به یک پیرزن آنچنان باتون بر سر این پیرزن بیچاره میکوبن که صدای اعتراض هموطنان دیگر را میشنیدید. صدای تیراندازی اطراف میدان آزادی را شما صدایش را میشنوید. تظاهرات و درگیری‌های روز گذشته تهران رو میشنوید. ایران. CNN گزارشی را پخش کرد که طی آن ماموران دژخیمان حکومت رژیم جمهوری اسلامی شبانه به خانه‌های مردم حمله کردند. من صدای این فیلم را برای شما پخش می‌کنم. Pitch black of night, you hear children, men, women screaming out in what appears to be a home invasion. It is hard to see, but all you have to do is listen. اما میریم گزارش واشنگتن پست. طی گزارشی از یک پارچگی ایرانیان در سراسر دنیا، اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور ظرف هفته گذشته چیزای زیادی آموختند. آنها تمام روز به اینترنت خیره بودند و ناگهان در برابر مردان ریشویی که قبلا اهمیتی به آنها نمی دادند به صاحب نظر و تحلیلگر و کارشناس سیاسی تبدیل شدند. همزمان با سرازیر شدن جمعیت ایران به خیابانها برای اعتراض به انتخاباتی که آن را تقلبی می دانستند، ایرانیان خارج از کشور نیز شبها تا دیر وقت بیدار می ماندند تا وقایع غم انگیز را به صورت آنلاین در اینترنت و کلیپ های ویدیویی دنبال کنند. آنها برای کشوری که برخی از آنها حتی فرصت دیدار از آن را نداشتند، با علاقه‌ای که بسیاری حتی از وجود آن آگاه نبودند، نگران و وحشت زده بودند. بنا به گزارش روزنامه واشنگتن پست، حسین بنایی فارغ التحصیل 28 ساله دانشجو نسبت به سرنوشت نظام ایران چنان بی تفاوت بود که برای انتخاب رئیس جمهور کشوری که 13 سال پیش آنجا را ترک کرده در انتخابات هفته گذشته شرکت نکرد. با این حال مانند بسیاری دیگر تحت تأثیر وقایعی قرار گرفت که به دنبال انتخابات رخ داد. او گفت هرگز این همه مردم خارج از کشور را ندیده بودم که با حساسیت فرایندهای سیاسی را دنبال کنند. امیدوارم این رخداد رژیم را به خود آورد. بعضی از صحنه‌ها نظیر تصاویر کتک خوردن و تیر خوردن معترضان آزار دهنده بود. لحظات احساسی نیز وجود داشت، نظیر لحظه‌ای که تظاهر کنندگان یک پلیس را محاصره کرده و از او می‌پرسیدند آیا عربی حرف می‌زند یا فارسی، این در عکس العمل به برخی شایعات بود که شبه نظامیانی از کشورهای عربی برای جایگزینی نیروهای پلیس همراه بوده است. در ادامه مطلب گزارش واشنگتن آمده است که همونطوری که دو سه جمله شو قبلا خوندم، بعضی لحظه‌ای که صحنه تظاهر کنندگان را نشون میده که یه پلیس محاصره کردن و از اون میپرسیدن آیا عربی حرف میزند یا فارسی، این در عکس العمل به برخی شایعات بود که شبه نظامیانی که از کشورهای عربی برای جایگزینی نیروهای پلیسی آورده شدند که حاضر به شلیک به سوی مردمشان نیستند. در این کلیپ ویدئویی مرد پلیس نیشخندی میزند و میگوید فارسی، و سپس تظاهر کنندگان از اون میپرسند به چه کسی رأی داده است. احساسات موجود چنان تأثیری بر بسیاری از ایرانی‌ها گذاشت که حدود 1,000,000 نفر از ساکنان آمریکا به شیوه‌ای که نظیر آن رخ نداده به این نیروها ملحق شدند. ایرانیا از زمان برگزاری انتخابات مورد مناقشه در تاریخ 22 خرداد هر روز در اعتراضات و گردهمایی‌های شهرهای مختلف در گوشه کنار دنیا شرکت کردند. بابک طالبی 29 ساله از مکلین که یکی از سازمان دهنده یک گروه بزرگ در وبسایتی هست میگوید آنها از مردم داخل ایران الهام گرفتند. بابک میگوید ما با خودمون گفتیم باز هم جمهوری اسلامی تقلب کرد، اما بعدش وقتی معلوم شد مردم داخل ایران نمیگذارند قضیه بدون اعتراض فیصله پیدا کند، با خودمون گفتیم باید یک کاری کرد. بسیاری از ایرانی‌های سراسر دنیا در وبلاگ‌ها و فیسبوک عکس خود را با تصویر سبز رنگی از این جمله که رأی من کجاست عوض کردند، همان رنگی که مشخصه همایش انتخاباتی میرحسین موسوی بود. با این حال بسیاری از ایرانی‌های خارج می‌گویند آنها بیشتر به خاطر مردم ایران که خطرات بسیاری را به نام دموکراسی به جان خریدند متحد شدند تا اینکه برای حمایت از یک رهبر سیاسی خاص گرد هم آمده باشند. آتش زده سکان زمین را و سما را، روزنده به چر اختر در خواب یا ای واسطه ی رحمت حبه به خدا را، این خواب بگردن ره سلطان بلا را، نشتاقه هم دینه این عبر شرر با امیرویت خوابه، امیرویت خوابه، امیرویت خوابه. کمیته کمپین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرد که تعداد بسیار زیادی از مردم ایران در حالی که تلاش می‌کردن تجمع مسالمت آمیزی برگزار کنن توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و مجروح شدن و مجروحینی که به بیمارستان منتقل شده بودن در برخی از بیمارستان‌ها بازداشت شدن. نیروهای مسلح نظامی انتظامی و همچنین گروه های شبه نظامی مسلح با هزاران نفری از مردمی که تلاش میکردن تجمع برگزار بکنن به مقابله پرداختن. بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین بین‌المللی حقوق بشر، نیروهای نظامی با استفاده از سلاح باتوم الکتریکی، گاز اشکاور و توپهای آب صدها نفر از مردم را مجروح کردند. گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی است که تعدادی از تظاهرکنندگان کشته شدند. یکی از شاهدان عینی به کمپین گفت که او زن جوانی را دید که از نایه گردن به او شلیک شده بود کشته شد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت مجروحین گفت: بازداشت مردمی که خواستار حقوق تضمین شده خود در قانون اساسی ایران و قانون اساسی بین‌المللی هستند توسط نیروهای امنیتی زخمی شدند بسیار اسفبار است و این بی‌حرمتی کامل دولت به جان مردم ایران است. بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین بین‌المللی حقوق بشر، روز 29 خرداد به پرسنل پزشکان بیمارستان‌ها دستور داده شد که فهرست زخمی‌ها را گزارش کنند. بسیاری از افرادی که به شدت مجروح شده و در وضعیت بحرانی هستند به خاطر ترس از بازداشت به دنبال راه‌های مختلف درمان فوری هستند و برخی نیز گزارش شده که ممکن است به سفارت‌های خارجی مراجعه کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌خواهد که در مورد تعداد افرادی که در جریان این تجمع کشته و مجروح شده اند پاسخگوی کامل و شفافی ارائه شود. این کمپین از مقامات می‌خواهد که از مداخله در کار مراکز درمان بهداشتی خودداری کنند. همچنین به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش شده است که امکان ارتباط زندان اوین تهران با بیرون قطع شده باشد. زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی و تعدادی از روشنفکرانی است که از قبل در زندان بودند و همچنین بسیاری از سیاستمداران مخالف، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که در طول روزهای اخیر بازداشت شدند به این زندان منتقل شدند. هادی قائمی در مورد قطع ارتباط زندان اوین با بیرون از زندان گفت: قطع ارتباط زندانیان اوین با دوستان و اقوام به معنای این است که همه در زندان اوین در یک بازداشت واقعی دولتی بدون ارتباط با دنیای خارج قرار دارند و این خود به این معناست که همه آنها در خطر شدید شکنجه دولتی هستند. Yeah. ایران. میریم سراغ گفتای محسن مخبل باف با روزنامه گاردین. یادآوری میکنم که محسن مخبل باف خودش رو سخنگوی مهندس میرحسین موسوی معرفی کرد در خارج از ایران. گفتگویی داره با روزنامه گاردین که برای شما میخونم. محسن مخبل باف میگوید: به من مسئولیت داده شده است که به دنیا بگویم در ایران چه اتفاقی دارد میافتد. ستاد آقای موسوی، کسی که مردم ایران میخواهند او رئیس جمهورشون باشد، از من خواستند که این کار را انجام دهم. آنها از من خواستند که بگویم که چطور ستادهای آقای موسوی توسط افراد لباس شخصی مورد تهاجم و تخریب قرار گرفت. از من خواستند که بگویم چطور فرماندهان نظامی به او دستور دادند که باید ساکت بماند. از من خواستند که به مردم بگویم در خیابانها باشند، چرا که سیستم اطلاع رسانی مختل شده است. مردم خواهان رأی‌گیری دوباره هستند، چرا که فراتر از یک تقلب اتفاق افتاده است. این نقطه حساس در تاریخ میهن ماست، در 30 سال گذشته از انقلاب سال 1979 میلادی. ما 80% دیکتاتوری و فقط 20% دموکراسی داشتیم. ما دیکتاتوری داریم چرا که یک نفر مسئولیت ایران را بر عهده دارد و آن هم یک نفر رهبر است که اول خمینی و در حال حاضر خامنه ایست. او ارتش، روحانیت، سیستم قضایی، مدیا و همچنین پول نفت را نیز در اختیار دارد و تحت کنترل مطلق خود دارد. اما در مورد آن 20% دموکراسی، انتخاب خاتمی اصلاح طلبان در یک دوره مجلس و این واقعیت که شخصی مثل موسوی میتواند در انتخابات حضور داشته باشد، اما از جمعه گذشته این 20% دموکراسی هم از بین رفته است. خامنه ای اعلام کرد که احمدی نژاد برنده انتخابات بوده و هر کسی که با این مسئله مخالفت کند مورد سرکوب قرار خواهد گرفت. مردم میخواستن در چارچوب قانون تظاهرات کنند، اما مقامات به اونها اجازه ندادند. این برای اولین بار است که ما پس از 30 سال میلیون ها نفر را بدون اجازه رهبر در خیابان های ایران میبینیم. مردم ایران در حال حاضر گرد هم میآیند تا برای کسانی کشته شده اند عزاداری کنند. مردم ایران فرهنگی دارند که شهادت را خیلی متعالی میدانند. مردم ایران امروز برای کسانی که روز سه‌شنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند دور هم جمع شدند و اگر این کشتار ادامه یابد این گرد همایا ادامه خواهد داشت. و چرا مردم ایران نمیخواهند که احمدی نژاد رهبر اونا باشد؟ زیرا او چیزی جز بلنگوی خامنه ای نیست. اوضاع اقتصادی برخلاف 280 میلیارد دلار درآمد نفتی بدتر شده است. آزادی‌های فردی و اجتماعی بسیار محدودتر از دوران خاتمی است و دنیا به ما به عنوان یک ملت تروریست که به دنبال جنگ هستن نگاه می‌کند. هنگامی که گاردین ادامه میده گفتای آقای محسن مخبل بافو که تا چند لحظه دیگر دنباله اونو به آقای شما میرسونم. امیرای خوبه ne fait qu'un dire. Hum pour des canchons et vos hambours des gandis. Mon île qui est d'un tour d'un rapport qui est un dire. Pour tout des pirons et un des goutons. یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهنگی ما هر سه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو بایدی پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه اگه بعد مرده دلایه میتونه جز من و تو درد من بکنه یار دبستان یار دبستان یار دبستان Thank you. همونطوری که قبلا به آگاهی شما دوستان رسوندم، ساعت 9:30 دقیقه خلاصه خبرهای رادیو فردا را از رادیو فردا برای شما پخش خواهم کرد. اما دنباله گفتگوی محسن مخمل با روزنامه گاردین در اینجا آمده که گاردین می نویسه که بعضی ها معتقدن که این اعتراضات کمرنگ خواهد شد، چرا کسانی که آن را رهبری کسی آن را رهبری نمی کند. تمام نزدیکان موسوی دستگیر شدن و ارتباط او با جهان خارج محدود شده است. مردم فقط از طریق حرفای دهان به دهان به خیابان ها می آیند، چرا که تلفن های موبایل و اینترنت آنها بسته شده است. ادامه گردهمایی های آنها نشان می دهد که آنها چیزی بیش از یک انتخابات میخواهند. آنها آزادی میخواهند و اگر به آنها داده نشود ما یک انقلاب دیگر در ایران مواجه خواهیم شد. 30 سال پیش در دوران انقلاب قبلی ما از همدیگر حمایت میکردیم، فقط پلیس از گاز اشکاور استفاده میکرد، برای خونسا کردن اثر آن آتش روشن میکردیم. مردم ماشینهای خود را با آتش میکشیدن تا دیگران را نجات دهن. از آن موقع دولت سعی کرده است تا مردم را از هم جدا کند، مثل دریایی که قطره قطره شده باشد. آنچه ما از دست دادیم با هم بودن بود، اما در ماهای گذشته ما هم دیگر را از نو یافته ایم. تمام نیروهای مسلح در ایران تنها برای سرکوب یک شهر کافی هستند و نه کل یک کشور. بعضی ها می گویند که موسوی نمی تواند چیزی را عوض کند، چرا که او خود قسمتی از این سیستم است. او تا حدودی درست است، این تا حدودی درست هستند، چرا که آنها نمیگذارند کسی که متعلق به حلقه آنها نیست بتواند در یک مقام برتر قرار گیرد. اما تمامی اعضای یک خانواده مثل هم نیستند و در مورد موسوی هم باید دانست که او در این سالها عوض شده است. قبل از انقلاب او یک روشنفکر مذهبی و یک هنرمند بود که انقلابی بود، اما از ملاها حمایت نمی کرد، چرا که او شاگرد دکتر شریعتی بود. بعد از انقلاب هنگامی که تمام روشنفکران مذهبی حتی روشنفکران چپ از خمینی حمایت می کردن، او برای 8 سال نخست وزیر بود. اقتصاد وضع ثابتی داشت و او نه دستور کشتن مخالفان را صادر کرد و نه فاسد شد. برای خونسا کردن قدرت او مقام نخست وزیری از قانون اساسی برداشته شد و او از سیاست رانده شد. موسوی به دنیای هنرمندان بازگشت. در کشوری که احزاب سیاسی واقعی وجود ندارند، هنرمندان می توانند مثل یک حزب عمل کنند. هنرمندان از خاتمی حمایت کردند و اینک هم از موسوی حمایت میکنند. در حال حاضر به گفته محسن مخبل باف با روزنامه گاردین یک اصلاح طلب هست. او یک اینک گاندی را میشناسد. قبلا او فقط چگارا را میشناخت. اگر او قدرت را از طریق خشونت به دست آورد، آن را باید با خشونت هم حفظ کند و همین دلیل مردم ایران یک انقلاب سبز را انداختن که با سلو دموکراسی تعریف می شود. گفته های محسن مخبل باف بود در گفتگوی با روزنامه گاردین. استودیو هم آقای کامی دوست عزیزم کنار من نشسته و کمک میکنه از صبح تا الان به آهنگا و برنامه‌ای که ما داریم. اما همونطوری که گفتم حدود 2 دقیقه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرهای رادیو فردا از صدای رادیو فردا جلب میکنم و بعد از اونم میپردازم به دنباله برنامه خودمون تا ساعت 11 بامداد. موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان بار دیگر بر ضرورت تجدید انتخابات تاکید کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN دست کم 19 تن در نارامی‌های روز شنبه در تهران کشته شدند. و امیر حسین موسوی گفت اگر مقام‌های جمهوری اسلامی او را بازداشت کنند در ایران اعتصاب سراسری شود. ساعت 12 ظهر به وقت تهران و 9:30 صبح به وقت پراگ شهری که صدای ما را از اون میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم و همراه با سایر همکارانم با پوشش خبری ویژه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادث پیرامون اون با شما خواهیم بود با گزارش‌ها، گفتگوها و اخبار مختلف. اسم خبر اومد، پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها با رضا آجیری که همکنون در استودیوی خبر کنار من نشسته. رضا سلام. سلام مانیا و سلام به شنوندگان. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب بار دیگر خواستار ابطال نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری شد. آقای موسوی روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان بار دیگر تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره برگزار شود. وی در نامه خود همچنین گفته است که تخلفات و برنامه ریزی برای تقلب در انتخابات که آقای موسوی آن را اقدام مشمئز کننده نامیده است از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود. وی در نامه مفصل خود به تمامی تخلفات صورت گرفته در انتخابات اشاره کرده و نوشته است که به این ترتیب انتخابات باید تجدید شود. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی اعلام کرد دست کم 19 تن در جریان نارامی‌های روز شنبه در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران کشته شدند. شبکه CNN شمار تلفات درگیری‌ها در تهران را به نقل از منابعی در بیمارستان‌ها اعلام کرده و در ادامه می‌افزاید گزارش‌های تایید نشده حاکی از مرگ 150 نفر در هفتمین روز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات است. جمهوری اسلامی دفاتر خبرگزاری‌های بین‌المللی در ایران را از انتشار گزارش‌های دقیق درباره درگیری‌ها و تلفات آن برحذر داشته است. به گزارش CNN هزاران معترض در تهران روز شنبه به حوالی میدان انقلاب رفتند و با مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند. نیروهای پلیس در این رویارویی از گاز اشک‌آور، باتوم و جریان آب فشار قوی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند. شبکه تلویزیونی BBC نیز در گزارشی تلویزیونی اعلام کرد چند ساعت پس از درگیری پلیس به سوی مردم شلیک مستقیم کرده است. تظاهرات در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه علاوه بر تهران در دیگر شهرها مانند اصفهان، رشت و شیراز نیز برگزار شد. تظاهرات روز شنبه به دعوت میرحسین موسوی و این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همزمان با درگیری هوادارانش با نیروهای امنیتی گفت حتی اگر به شهادت برسد عقب نشینی نمی کند. وی در بیانیه از مردم خواسته تا در صورت دستگیریش اعتصاب سراسری کنند. و در همین حیوان میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران شنبه دیروز که در جمع تظاهر کنندگان حاضر بود به خبرگزاری رویترز گفت در صورت به گزارش خبرگزاری رویترز از آنها خواسته است در صورتی که مقام‌های جمهوری اسلامی او را بازداشت کردند اعتصاب سراسری در این آر برگزار شود. آقای موسوی همچنین در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی او منتشر شده بر اعتقاد راسخ خود مبنی بر باطل بودن انتخابات ریاست جمهوری و عزمش برای استیفای حقوق مردم پافشاری کرده است. این واکنشی مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی بود که در نماز جمعه گفته بود مسئولیت هر گونه اعتراضی متوجه نامزدهایی است که نتیجه انتخابات را قبول ندارند. آقای موسوی که خواهان ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات دیگری است در بیانیه خود بار دیگر میزان تقلب و جابجایی آرا در انتخابات را عظیم دانسته است. از آخرین خبرهای ایران آگاه شدید با روزا آجری و سپاس از او. در کشوری که 85% مردم مشارکت میکنند و بیش از 62% میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمانهای بین‌المللی که پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. با پوشش خبری ویژه رادیو فردا از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعدی اون با شما هستیم. همانطور که در خبرها هم شنیدید روز گذشته شنبه تظاهراتی در تهران صورت گرفته. مهینه گرجی از رادیو فردا با یک شاهد عینی از تظاهرات دیروز گفتگویی داشته که با هم میشنویم. ببینید ما خیابون نصرتی، نصرت بالای خیابون انقلابه، بعد این بسیجی ها و اینا بودن و یه سری مردم رو زدن و ما هم سریع تونستیم که بیایم توی خونه دیگه. خیلی وحشیانه مردم رو میزدن. 5 تا 5 روب بود اینا که تیراندازی میکردن اینا سر تا سر غرب تهران و انقلاب و آزادی و اینا رو که ارتش و نیروهای نظامی انتظامی بودن، پر نیروی انتظامی بود. ولی 5:30 ما اومدیم بریم توی خیابون انقلاب که دیدیم اونجا گازاشکوه رو ول دادن و یه چند تا تیراندازی هوایی کردن دیگه. چون دخترم اینا پیشم بودش نمیتونستم وایسم، سریع بدو بدو اومدیم توی خونه. اما مردم میگفتن که یه دیدن که یه بچه کشته شده. من ندیدم، ولی مردمی که میومدیم، یه خانم با یه آقای جوونی بود گفت ما دیدیم که یه دونه بچه کشته شد افتاده، هیچ کی جرأت نمیکرد بره اونو برداره. حدودا میتونیم بهم بگین که جمعیت چقدر بود اون لحظه که شما اونجا بودید؟ بیش از 15-20 هزار نفر تو کوچه های جمالزاده، انقلاب، خیابون پر بودش. این خیابونه شهری رو من میگم. اصلا ما نتونستیم بیاییم بر انقلاب. ما اومدیم توی جمالزاده، دیدیم که حمله کردن، گازاشکوه رو ولدن و تیراندازی، ناچار شدیم برگردیم. مسیری که از شمال بولوار کشاورز اومدیم، نصرت بولوار کشاورز اومدیم به پایین، ناچارم برگشتیم به بالا. آره شعار میدادن، یه تعداد اون کوچه فری شعار میدادن. ولی عرض میکنم بعد الان این ساعتی که الان من دارم مثلا با بعضی از دوستان دارم صحبت میکنم توی خیابون انقلاب هستن، گفتم اونجا شعار نمیدن، جمعیت زیادی هستش چون دوستانمون همه هستن و موبایل هم قطع نکردن. معمولا این مواقع موبایل رو قطع میکردن، اما موبایل رو قطع نکردن که تونستم با دوستامون تماس بگیرم و اینا. گفتن که اینجا شعار نمیدن، سکوت کردن. ولی اون طرف که من خودم بودم دیدم شعار دادن مرگ بر دیکتاتور و رأی ما رو پس بگیرین و این شعارا میدادن. الان میتونیم بهم بگی که آیا جمعیت هنوز تو خیابون هست یا یعنی اینکه متفرق شدن؟ بله نه هستن. الان تو خیابونا هستن. گفتگوی مهین گرجی بود با یک شاهد عینی از تظاهرات دیروز در تهران. اما دوستان برای اینکه صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما رو میتونید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با

ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قانونی آن روبرو نیستیم. این ساختار حافظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ماست. ما با کجروی ها و دروغگویی های روبرو هستیم و در پی اصلاح آنیم، اصلاحی با برگشت به اصول ناب انقلاب اسلامی. محمد زرقامی نگاهی داشت به بیانیه پنجم میرحسین موسوی که روز گذشته منتشر شده بود. اما شما شنوندگان عزیز از شهرهای مختلف ایران و همچنین ایرانیان مقیم کشورهای دیگه با رادیو فردا تماس گرفتن و نظر خودشونو در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات و حوادث بعدی اون با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن. صدای چند تا از شنوندگان خوب رادیو فردا رو میشنویم. زنگ زدم بگم بنوری نیروی انتظامی، بارک الله ماشاءالله خیلی خوش غیرت هستین، به هم نوع خودتون، به هم وطن خودتون ظلم میکنید. واقعا به خودتون نیومدید که این مادرتونه، خواهرتونه، برادرتونه. بارک الله. دولت آخوندی تونتو به کشور خودش، به مردم خودش رحم نمی کنه. چطور امکان داره به انرژی هستی برسه، به ملت خودش رحم نکنه، به کل دنیا میخواد رحم کنه؟ نه، اگه اینا به انرژی هستی دست پیدا کنه، تمام دنیا رو به خاک خون میکشن. میخواستم اینو رو عرض کنم که محمد رضا شاه پهلوی هم وقتی از خطاهای خودش پی برد و التماس ملت ایران میکرد که من صدای شما ملت ایران را شنیدم، آقای خامنه ای روزش میاد، امید خدا آن روز خواهد آمد و ملت ایران راه خود را پیدا کرده. این را بدانید، ملت 30 سال زجر، بدبختی و مصیبت های شما را تحمل کرده، دیگر تا این حد کافی است. و نیروی انتظامی هم میگم آخرت خودشون رو به دنیای این جلادان نفروشن و در آخر تسلیت میگم به خانواده شهدا، مخصوصا خواهر ندا، و به اون بگیم، خواهر ندا بگیم که ما هم دیروز با دیدن اون تصویر باش مردیم. بخواستم میدم این کارشناسایی که توی برنامهاتون میارید اینقدر علیه نظام و خصوصا رهبر انقلاب آقای خامنه ای اظهار نظر میکنن که باید کنار گذاشته بشه، باید ببینن که برای خودشون یه عده قابل توجهی پشتیبان و حامی دارن یا نه. در حالی که میبینید وقتی که آقای خامنه ای توی شهرهای مختلف ایران میرن، به طور چشمگیری ازشون استقبال میشه. پس این کارهایی که کارشناسای شما دارن انجام میدن تقریبا یک نوع خوابیه که تعبیری جز پشیمونی خودشون نداره. من حمید هستم از مشهد. میخواستم بگم آقای خامنه ای که از این تقلب بزرگ، واقعا این تقلب بزرگ حمایت کرد، علتش اینه که خب خودشون هم با تقلب رهبر شدن، چون یکی از مهمترین شرایط رهبر شدن اینه که به درجه اجتهاد رسیده باشن، در حالی که ایشون اصلا همچین درجه نرسید و 4 نفر از این علمای بادمجون دور قابچین نشستن به ایشون درجه اجتهاد دادن که ایشون بتونه رهبر بشه. خب طبیعیه که حالا ایشون هم بیاد از این تقلب حمایت کنه و آقای احمدی نژاد رو بهش تبریک بگه. و از قم تماس میگیرم، خواستم با مردم ایران همدردی کنم. من به علت این که شوهرم اجازه نمیده نمیتونم به تهران برم، ولی خب همیشه سر نمازا دعا میکنم که ایشالله پیروز بشن مردم و دست این رژیم راحت بشیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-021-1241. دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شرار تیره نمودم خبارا، آتش زده سکانه زمین را و سما را، روزنده به چرخ اختر در خواب سیاه را، روز گذشته برخی معترضان در مقابل اتحادیه اروپا در بروکسل با امیر زمانی فر گفتگویی داشته که با هم میشنویم. راستش امیر، بعد از تجمع جلوی سفارت ایران در بروکسل پایتخت بلژیک، ایرانیان معترض به نتایج انتخابات و خشونت‌های بعد از اون روبروی پارلمان اتحادیه اروپا آمدن، آن هم در بروکسل. اما این ایرانیان فقط ساکن بروکسل نیستند، از آلمان، فرانسه و هلند هم گروه‌هایی توسط اتوبوس هایی که کرایه کرده بودند اومدن اینجا، شعارهای مختلف میدن، از دولت کودتا استعفا استعفا، ایرانی با غیرت، حمایت حمایت، بگیر تا رأی مرا پس دهید، که به دو سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه گفته میشه. خواسته این کسایی که تجمع کردن مقابل پارلمان اروپا چی هستش؟ ببین، تقاضاهای مختلفی دارن، اما من میتونم نمونه یک بیانیه‌ای که جنبش مستقل ضد سرکوب شهروندی در پاریس منتشر کرده که گروهی از این ایرانیان آمدن خواستار پایان دادن هرچه سریعتر به اعمال خشونت و کشتار هستند، باطل کردن نتایج خرداد ماه امسال و همچنین آگاه کردن رسانه‌های جهانی از اخبار حقیقی ایران و حمایت همه جانبه از جمهوری که در داخل ایران شکل گرفته و رساندن صدای اون به جهان. ممنونم هانا کاویانی، همکار رادیو فردا مقابل دفتر پارلمان اروپا در بروکسل در بلژیک. دوستان، خبرهای بیشتری رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید در همین مورد. پستر از خاک تویی، آن از خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم. حاله بی نور توی، نور توی، کور توی، حاله بی نور توی. دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم. دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم. دلیر بی باک منم، مالک. با پوزش از اشکالی که در برنامه پیش اومد، لازم یادآوری هست که ایرانیان شهر آهوز ساعت 7 بعد از ظهر مقابل شهرداری این شهر، مقابل شهرداری آهوز، برای گرامی داشت خاطره عزیزان هموطنی که در ایران به دست دشقیمان حکومت فاشیسم مذهبی به شهادت رسیدن، ساعت 7 بعد از ظهر برای گرامی داشت این عزیزان دور هم جمع میشن و با روشن کردن شمع خاطره عزیزان رو گرامی میدارن. یادآوری میکنم که ساعت 7 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوز. همونطوری که شنوندگان گرامی در اطلاع دارن، شهرهای مختلف ایران روز گذشته و شب گذشته صحنه اعتراضات علیه دیکتاتوری حاکم بر جمهوری اسلامی بوده و همچنین شهرهای مهم اروپا در روزهای گذشته. اما در این فاصله از مشکلی که در کامپیوتر ما در استودیو به وجود اومد، سعی میکنیم که این مشکل رو برطرف بکنیم. دوست عزیزم آقای کامی در استودیو هستن و طبق قرار قبلی ما قرار بود که امروز خلاصه، خیلی خلاصه از خبرهای دانمارک رو به اطلاع شما برسونن، اما با ما باشید تا ساعت 11 بامداد. گزارش های مختلفی داریم از رویدادهای مهم ایران که به سمع حضورتون خواهم رسوند. آقای کامیل صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم با خلاصه خبرهایی در مورد دانمارک. با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، من کامیل هستم و در ظرف چند لحظه آینده چندی خبر کوتاه داخلی دانمارک رو به عرض شما خواهم رساند. بر طبق برآوردی که اقتصاددانان یوسک بانک به آن رسیدند، تعداد افراد بیکار دانمارک در سال 2010 سال آینده به حدود 175 هزار نفر خواهد رسید و بنابراین برآورد اکثر کسر بودجه دولت دانمارک در سال آینده به حدود 76 میلیارد کرون خواهد رسید. در حدود 20 درصد از مردمان دانمارک بیشتر از حد نرمال از مشروبات الکلی استفاده می کنند. در دانمارک تخمین زده می شود که حدود 3000 نفر در سال به علت مصرف زیاد مشروبات الکلی جان خود را از دست می دهند. در چهارشنبه گذشته در پارک ماسلیسپورت درخت بزرگی خود به خود شکسته شد و روی چندین ماشین افتاد. خوشبختانه در این حادثه به کسی صدمه جانی نرسید و فقط به ماشین ها خسارت وارد شد. یکی از نمایندگان انجمن شهر که عضو حزب اینهیسلیس هست میخواهد که در گردهمایی آینده انجمن شهر پیشنهاد بدهد که شهرداری آهوس در مناطق مختلفی در مرکز شهر منقل‌هایی نصب کنند تا شهروندان آهوس بتوانند از این منقل‌ها استفاده کنند. تعداد خیلی معدودی از مردمان دانمارک از این امکان که به خرج مقامات دولتی در بیمارستان خارج از دانمارک و دیگر کشورهای ای او بستری و درمان شوند استفاده می کنند. از این امکان در 5 سال گذشته فقط از 5 نفر مورد استفاده قرار گرفته شده. مدارسی که تعداد زیادی دانش آموزان خارجی دارند، علی‌خصوص مدرسه توسهای که 100% دانش آموز خارجی دارد، مدرسه الکیا 92% و مدرسه سونوونگ 90% دانش آموز خارجی دارند، سعی می کنند که به شکلهای مختلفی جلوی غیبتهای زیادی که این دانش آموزان دارند بگیرند. از جمله این مدارس سعی می کنند که با والدین این شاگردها قراردادهایی ببندند تا به این شکل بتوانند جلوی غیبت‌های زیاد این دانش آموزان را بگیرند. این چندین خبر کوتاهی بود که من این هفته برای شما داشتم. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید و تا هفته آینده شما را به خدا می‌سپارم. خداحافظ. ایران. بار دیگه خدمت شنوندگان گرامی به اطلاعشون میرسونم تا چند لحظه دیگر، چند دقیقه دیگر که ساعت 10:30 بامداد خلاصه خبرهای رادیو فردا رو به آگاهی شما برسونم از خود رادیو فردا. به اطلاع شما میرسونم که ایرانیان شهر آهوس ساعت 7 بعد از ظهر جهت احترام و گرامی داشت خاطره عزیزانی که در ایران به شهادت نائل شدن، میرسونم که برای گرامی داشت خاطره این عزیزان ساعت 7 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوس گرد هم جمع میشن و با روشن کردن شمع خاطره این عزیزان رو گرامی میدارن. اما منظور مردم ایران از شعار مرگ بر دیکتاتور شخص خود خامنه است. مردم معترض در خیابان ها شعار می دهند مرگ بر دیکتاتور، اما به طور صریح نمی گویند منظورشان از دیکتاتور کیست، هرچند گمان بر این است که منظور آنها نه فقط محمود احمدی نژاد بلکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. گزارشی را برای شما می خونم از جان لاین از بی بی سی نیوز در ایران، این مطلب رو نوشته که روز گذشته قرار بود که برای شما بخونم، فرصت یاری نکرد، الان به آگاهی شما می رسونم تا چند لحظه دیگر. بحران انتخاباتی ایران چنان سریع گسترش یافته است که پیش‌بینی‌های پیامدهای آن بسیار دشوار است. تا حدود 2 هفته پیش خبری از تظاهرات ضد دولتی در ایران نبود، اما حال صدها هزار نفر از جنای مختلف هر روز برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 14 ژوئن گفته بود که در ایران آزادی نزدیک به مطلق است، هرچند همون موقع هم برخی بر این نظر تردید داشتند. مطبوعات خارجی در حال حاضر در ایران با محدودیت‌های بسیار شدیدی مواجه هستند. این سال‌ها هم اکنون مطرح است که بحران ایران به کدام سمت در حرکت است و مخالفان چه می‌خواهند. عدم چالش نظام. الان معترضین یک درخواست دارند و آن برگزاری مجدد انتخاباتی است که به باور آنها برندهش میر حسین موسوی بود. مردم معترض در خیابانها شعار میدن مرگ بر دیکتاتور، اما به طور سری نمیگویند منظورشان از دیکتاتور کیست. هرچند گمان بر این است که منظور آنها نه فقط محمود احمدی نژاد بلکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. با این همه معترضین حداقل تا به حل کل نظام سیاسی ایران را به چالش نکشیدند. زنانی که در تظاهرات شرکت کردند به طور مثال حجاب خود را کنار نمی‌گذارند، علی‌رغم اینکه خیلی از آنها با اجباری بودن حجاب به شدت مخالفند. معترضین همچنین فریاد الله اکبر سر میدن تا ثابت کنند که آنها نیز مانند حامیان دولت مذهبی هستند. بازداشت‌های گسترده. دولت ایران با رویه جریه دار شده از خود واکنش نشان میدهد. مقامات دولتی تأکید میکنند که این نظر که دولت انتخاباتی مخدوش برگزار شده غیر قابل تصور است. با این همه جنای مخالف معتقد است که تقلبات انتخاباتی آشکارا و چشمگیر بوده است. در همین رابطه سفرهای چندین کشور در تهران تا کنون به خاطر اینکه دولت‌های آنها علیه خشونت تیراندازی به معترضین ایرانی اعتراض کرده بودند به نشانه اعتراض احضار شدند. این در حالی است که دولت برای ارعاب آشکار مردم به نیروهای لباس شخصی وابسته به بسیج متوسل شده است. خوابگاه‌های دانشجویان مورد حمله قرار گرفته و زیر رو شده است. بعضی از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. بعضی از آپارتمان‌هایی که مردم از روی سقف آنها علیه حکومت شعار می‌دادند مورد حمله قرار گرفتند و نیز به برخی از ماشین‌ها صدمه وارد شده است. همچنین تعداد زیادی از فعالان سیاسی مخالف بازداشت شدند که از جمله آنها ابراهیم یزدی از یاران نزدیک خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. یادآوری میکنم که ابراهیم یزدی از بیمارستان به زندان رهایی شد و بعد از 2 روز آزاد کردند. با این همه تاکنون هنوز تصمیم سرکوب شدید معترضین گرفته نشده است. البته این مقاله مربوط به روزهای گذشته است که روز گذشته شدیداً نیروهای تظاهرکننده را مورد حمله وحشیانه قرون وسطایی قرار دادند. همچنین حمایت از شورای نگهبان برخوردار است، آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد. و مطلب آخری که ایشون اشاره میکنه در مخالفت با حمله نیروهای مسلح به تظاهرکنندگان، گفته که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از گفته میشه از حامیان موسوی هست و از مخالفان حمایت میکند. این آشکارا بود که در جریان مبارزات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی به دنبال تلافی علیه محمود احمدی نژاد که 4 سال پیش او را در انتخابات ریاست جمهوری شکست داده بود. همینطور رقابت سیاسی احتمالی عمیق‌تری بین رهبر جمهوری اسلامی و هاشمی رفسنجانی وجود دارد. این رقابت ها زمانی فوران کرد که محمود احمدی نژاد در جریان یکی از مناظرهای انتخاباتی تلویزیونی خود خانواده رفسنجانی را به فساد مالی متهم کرد. این اتهامی است که شاید خیلی از ایرانی ها فکر کنند صحت دارد، اما شیوه مطرح شدن این اتهام ها خشم خیلی ها را برانگیخت. هاشمی رفسنجانی در واکنش به طور بی سابقه نامه سرگشاده‌ای به رهبر ایران نوشت و از او خواست تا در برابر اتهام‌های وارد شده واکنش نشان دهد. در ادامه برنامه امروز توجه شما را به چند آهنگ جلب می‌کنم. Thank you. پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه، هر کسی مثل یه مهره توی این بازی میمونه، یکی مثل ما پیاده یکی صد سال سواره، یه نفر خونه به دوشه یکی دوتا قلعه داره، یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیده، روبروی هم یه عمره ما رو دارن بازی میدن، اونا که اول بازی توی خونه تو و من پیش پای اسب دشمن، اون همه سرباز و چیدن، ببینم روزم تو بازی میونه شاه و وزیرم، هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر میگیرن، گزارش شبکه تلویزیونی CNN دست کم 19 تن در نارامی های روز شنبه در تهران کشته شدند. میرحسین موسوی گفت اگر مقام های جمهوری اسلامی او را بازداشت کنند در ایران اعتصاب سراسری شود. و باراک اوباما از دولت ایران خواست خشونت علیه مردم را متوقف کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام همراهان عزیز رادیو فردا، روز یک شنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان و البته برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی اعلام کرد دست کم 19 تن در جریان نارامی های روز شنبه در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران کشته شدند. شبکه CNN شمار تلفات درگیری ها در تهران را به نقل از منابعی در بیمارستان ها اعلام کرده و در ادامه می‌افزاید گزارش های تایید نشده حاکی از مرگ 150 نفر در هفتمین روز اعتراض ها به نتیجه انتخابات است. جمهوری اسلامی دفاتر خبرگزاری‌های بین‌المللی در ایران را از انتشار گزارش‌های دقیق درباره درگیری‌ها و تلفات آن برحذر داشته است. به گزارش CNN هزاران معترض در تهران روز شنبه به حوالی میدان انقلاب رفتند و با مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند. نیروهای پلیس در این رویارویی از گاز اشکاور باتوم و جریان آب فشار قوی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند. شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز در گزارشی تلویزیونی اعلام کرد چند ساعت پس از درگیری پلیس به سوی مردم شلیک مستقیم کرده است. تظاهرات در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه علاوه بر تهران در دیگر شهرها مانند اصفهان، رشت و شیراز نیز برگزار شد. میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران شنبه دیروز در جمع هواداران خود حاضر شد و به گزارش خبرگزاری رویترز از آنها خواسته است در صورتی که مقام‌های جمهوری اسلامی را بازداشت کردند اعتصاب سراسری در ایران برقرار شود. آقای موسوی همچنین در بیانیه‌ای که روز شنبه سوی او منتشر شد بر اعتقاد راسخ خود مبنی بر باطل بودن انتخابات ریاست جمهوری و عزمش برای استیفای حقوق مردم پافشاری کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دولت ایران خواست خشونت‌ها و برخوردهای غیر منصفانه با مردم خود را متوقف کند. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، آقای اوباما گفت حقوق جهان شمول برگزاری اجتماعات و آزادی بیان باید محترم شمرده شود. او همچنین گفت ایالات متحده در کنار همه کسانی که در جستجوی حقوق هستند نیستد. انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در شهر کرکوک در شمال عراق دست کم 67 تن را کشت و حدود 200 تن که در میان آنها زنان و کودکان نیز دیده می‌شوند زخمی شدند. در این انفجار مهیب حدود 30 منزل مسکونی هم آسیب جدی دیده و ویران شد. این در حالی است که چند ساعت پیش از این حمله که از آن به عنوان مهیب‌ترین حمله تروریستی در یک سال گذشته یاد می‌شود، نوری المالکی نخست وزیر عراق از مردم خواست اگر با عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی خشونت هایی هم در گرفت نامید نشوند. و در پایان آنکه خبرنگار آمریکایی روزنامه نیویورک تایمز که 7 ماه پیش توسط طالبان رو بوده شد و به ناحیه کوهستانی در مرز میان افغانستان و پاکستان منتقل شده بود، توانست از دست ربایندگان خود فرار کند. این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود. میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی. پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش اما حالا نوبت میرسد به تکرار برنامه دیدگاه ها که شب گذشته در مجله شامگاهی نیز پخش شده است. با هم میشنویم. همان که همانند بیشتر مراکز استان ها، مراکز استان های آذربایجان نیز تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است. در برخی شهرهای بزرگ از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان نیروهای یگان ویژه، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج برای مقابله با هر گونه تجمع اعتراضی در میدانهای اصلی شهرها مستقر شدند. حسین قابلی درباره اوضاع شهرهای آذربایجان گزارش می‌دهد. به گفته شهروندان آذربایجانی، اوضاع استانهای شمال غربی ایران تنش‌آلود و امنیتی است. از شهرهای اردبیل، زنجان، تبریز و ارومیه خبر می‌رسد که میدانها و خیابانهای پر رفت و آمد این شهرها تحت کنترل نیروهای امنیتی هستند. به خصوص نیروهای گارد ویژه، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در میدانهای اصلی تبریز و ارومیه مستقر شدند. به گفته یک شهروند تبریزی، رفت آمد در میدانهای اصلی از جمله میدان آبرسانی، نصف‌راه و میدان شهرداری از سوی نیروهای امنیتی کنترل می شود. دانشگاه تبریز نیز کاملا به حالت تعطیل در آمده است. شهروند تبریزی که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود می گوید: بعد سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای در دانشگاه تهران که ما خبر کننده ما اتمام حاضر کردن، پیدایش تبریز دوباره مثل قبل امنیتی نیروهای امنیتی لباس سفید و سیکان اولین شروع همه جا شهوری دارن و قدرت نمایی میکنن. در محله های پرفت آمد سهوزی دارن چهارراه آبرسان، چهارراه ولی اصر و در چهارراه نصف‌راه جمع شدن نیروهای انتظامی، نیروهای سپاه، حزب‌الله و بسیجیان. در این مکان ها بیشتر میزدن که در چهارراه آبرسان بیشتر دیده میشن. دانشگاه تبریز این هفته کلن تعطیل، همه دانشجوها از خوابگاه بیرون رانده شدن، همه خوابگاه خالی هم و رسومات اداری دانشگاه هم تعطیل. همانند شهر تبریز، جو شهر ارومیه نیز امنیتی است. به گفته یکی از فعالان دانشجویی در ارومیه، پس از اعتراضات روزهای گذشته نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج در این شهر نیز به حالت آماده باش در آمدند. شهر ارومیه بعد از اعتراضاتی که شد چهره امنیتی به خودش گرفته بود، مخصوصا نیروهای یگان ویژه و پلیس‌های امنیتی تو شهر به وضوح به چشم می‌خوردند. چند روز پیش درگیری‌های پراکنده‌ای تو شهر شد، بعضی از معترضین که توسط نیروهای امنیتی دستگیر و خیلیشون بعد از یه روز آزاد شدن، اما هم الان هم چهره شهر جو امنیتی داره. سر چهارراه ها پلیسا مستان گارده یگان ویژه هستن. این فعال دانشجویی درباره اوضاع دانشگاه ارومیه میگوید: دانشگاه ارومیه توی هفته گذشته یه جو بسیار متشنجی داشت بعد از تحصن صبح 26 که دانشجوها از دانشکده علوم تحصنشون رو آغاز کردن و امتحانات که در حال برگزاری بود توسط دانشجویان لغو شد به سمت دانشکده کشاورزی حرکت کردن به تبع اون از دانشکده‌ای که می‌رفتن امتحانات بچه‌ها امتحاناتشون رو لغو می‌کردن و به دانشجوهای متحصن می‌پیوستن روز 26 از طرف ریاست دانشگاه امتحانات تا روز شنبه لغو شد اما هر شب نیروهای یگان ویژه قریب به 20 موتور سوار و 3 اتوبوس دم در دانشگاه بود که فضای دانشگاه رو بسیار امنیتی کرده بود این جو باعث اعتراض دانشجوها شد به صورت شبا تا ساعت 2 اینا تحصن بود تا صبح هم بچه ها امنیت نداشتن از خوابگاه دخترها خبر رسیده که اکثرشون تو نمازخونه و با لباس میخوابیدن تو نمازخونه دانشگاه پسران تا صبح شعار میدادن و اکثر شعار حول انتخابات و لغو امتحانا بود که با این شرایط مخصوصا با حضور نیروهای یگان ویژه جو دانشگاه طوری نیست که بشه اونجا درس خون دانشجو باید خوابگاه رو تا امشب تخلیه کنن و هیچ دانشجوی حق نداره که تو خوابگاه بمونه. به گفته شهروندان آذربایجانی وجود فشارهای امنیتی در این منطقه بیشتر احساس می شود. گذشته از این استفاده از وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه و اینترنت در این مناطق به یک مشکل بسیار جدی بدل شده است. حسین قابلی گزارش می داد در شهرهای مختلف کالیفرنیا از جمله لس آنجلس تظاهرات چند هزار نفره ایرانیان در اعتراض به رفتار جمهوری اسلامی در قبال مردم ایران همچنان ادامه دارد. و هر روز به تعداد جمعیت شرکت کنندگان در این تظاهرات اضافه می شود. فیروزه خطیبی گزارش می دهد. در حالی که در آخرین تصاویر ارسال شده از خیابان‌های ایران از رنگ سبز نشانه چندانی باقی نمانده و این تصاویر تنها نمایشگر ضرب و شتم تظاهر کنندگان خیابانی و پرتاب گاز اشکاور و مواد سوزنده از هلیکوپترها بر سر و روی مردم بود، تظاهر کنندگان در لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال این شهر اکثرا با لباس‌ها و سربندهای سبز در محل حاضر شدند. اما بیرق‌های تازه‌ای نیز به تظاهرات امروز اضافه شده بود، از جمله اتحاد برای براندازی استبداد و جلوی قتل عام ملت ایران را بگیرید به زبان انگلیسی به چشم می‌خورد. ما الان مردم توی ایران با دست خالی جلوی گوله وایستادن. من راستش رو بخواین آنلاین داشتم میدیدم فیلمایی که مردم از پشت پنجرهای خونه شون گرفتن میریزن توی خونه مردم تنها گیرشون میارن میکشن. فکر میکنم این جوان مردان تن جنگیه که امکان داره وجود داشته. من فکر میکنم که این یه شروعه، میتونه خیلی بدتر از این بشه، میتونه تغییراتی ایجاد کنه، ولی به هر حال هر انقلاب و رولوشنی از اینجا شروع شده. برای من مهم بود بیام اینجا امروز چون انتخابات به عقیده من موضوعش تا اندازه منتفی شده. الان جوونا دارن به آتیه خودشون نگاه میکنن، ما داریم میخوایم به اونا پشتیبانی بدیم که برای دموکراسی با اون چیزی که 100 سال ایرانی ها براش دارن میجنگن اونو به دست بیارن. شاید موسوی فقط یک بهانه باشه براشون برای اینکه حرفاشون رو بزنن، ولی به هر حال یه راه چاره ای برای اینکه اون نهی بزرگ رو به حاکمیت بگن. به حال تجربه این 30 سال برای ما ثابت کرد که ما نمیتونیم خیلی ایدئالیست باشیم، ما قدم ها رو آروم آروم باید برداریم تا برسیم به اونجایی که باید برسیم. ایران ایران به پایان برنامه امروز رسیدیم. یادآوری میکنم که هفته آینده هم روزهای شنبه و یک شنبه برنامه ویژه خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر ساعت 7 ساعت 19 مقابل شهرداری آهوس ایرانیان ساکن آهوس جمع میشن تا خاطره شهادت عزیزان ایرانی که در داخل کشور به دست دشخیمان جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن ادای احترام بکنن با روشن کردن شمع. از شما دوستان شنونده تقاضا داریم شما به دوستان خودتون هم اطلاع بدید که در این برنامه شرکت کنند و گرد هم جمع بشیم و یاد عزیزان از دست رفته در ایران و گرامی بداریم. امیدوارم هفته خوبی داشته باشین. تا روز شنبه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.